13ο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Αισθάνομαι δυνατός, ανυπόφορος, περαστικά σας, συνεργάζομαι. Ο ειδικός, αμέσως, προσπαθώ, δέχομαι, οι οδηγίες. Σοβαρός, τον καρσόν, αναθέτω, κατάγομαι. Ο παθολόγος, ο χειρούργος, ο οδοντογιατρός. Το σύμπτωμα, ο πονοκέφαλος, το συνάχι. Ειδοποιώ. Ελπίζω. Καλό. Όμως, σωστός. Καλύτερα. Σύντομα. Άσχημα. Ησυχία. Στέλω. Ο γιατρός. Πονώ. Ο πόνος. Η ζάλη. Ο σφιγμός. Ο βήχα. Η κλινική. Η αμύβη. Η γνώμη. Ο χυμός. Άρρωστος. Υποφέρω. Η γρήπη. Η θεραπεία. Το χάπι. Το νησί. Η θερμοκρασία. Εξετάζω. Η διάγνωση, το φαρμακείο, το φάρμακο, η συνταγή, η ασπιρίνη, το ενόπνευμα, το δάκτυλο, το στομάχι. Το σώμα, το κεφάλι, το πόδι, το νύχι, η καρδιά, το μάτι, η γλώσσα, η μύτη, τα μαλλιά, η υγεία, ο λαιμός, το χέρι, το στήθος, η πλάτη, το πρόσωπο, το στόμα, το δόντι, το αυτί.